Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 20 dzień listopada, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Lawina komentarzy po wpisie Donalda Tuska na Twitterze. Prezydent liderem rankingu zaufania w badaniu Cebosu. Polscy piłkarze razem z trenerem przygotowali szlachetną paczkę. Niezwykle ważne jest, aby dać szansę tym ludziom, którzy zasługują właśnie na taką szansę. Nie milkną komentarze po twicie przewodniczącego Rady Europejskiej. Alarm, ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media. Strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie, napisał wczoraj na portalu społecznościowym Donald Tusk. Na wpis zareagowała premier Beata Szydło. Napisała na Twitterze, że Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej nic nie zrobił dla Polski, a wykorzystując swoje stanowisko do ataku na polski rząd, atakuje cały kraj. Rzecznik rządu Rafał Bochenek dziś mówi, że wpis Tuska to kolejna próba destabilizowania sytuacji w Polsce. Warto sobie chociażby przypomnieć jego wypowiedź sprzed kilku tygodni, bodajże z września, kiedy to próbując wywrzeć presję na polski rząd związaną i dotyczącą tego, aby rząd zdecydował się przyjąć grupy islamskich migrantów, szantażował polski rząd, sugerując, iż mogą zostać na polski rząd, na polskich obywateli nałożone sankcje. Ja myślę, że to jest oczywiście taki krzyk rozpaczy Donalda Tuska, którego rola w Unii Europejskiej wcale nie jest istotna. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził rano w Trójce, że wpis szefa Rady Europejskiej wynika według niego z troski o kraj. Odbieram to jako wyraz troski, ten tweet byłego premiera o to, co się dzieje w Polsce, choć użyłbym innego języka. Jest tak skomplikowana sytuacja polityczna i w Polsce, i w Europie, że nie podgrzewałbym atmosfery. Z kolei przewodnicząca klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer stwierdziła w Polsat News, że według niej Tusk zawarł we wpisie właściwie całą politykę Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość podważyło bardzo silnie nasze poczucie bezpieczeństwa, oceniła posłanka. Cebos publikuje sondaż, który pokazuje, którym politykom ufamy, a którym nie. Liderem rankingu zaufania jest prezydent Andrzej Duda z 69% poparcia. Premier Beata Szydło ma 56% zaufania, a Paweł Kukiz 51%. Z największą nieufnością spotyka się szef MON-u Antoni Macierewicz 55%, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński 48% i lider PO Grzegorz Schetyna, jemu nie ufa 46% pytanych. Nie zawodzą na boisku? W życiu też. Reprezentanci Polski w piłce nożnej kolejny raz przygotowali szlachetną paczkę. Sportowcy z Robertem Lewandowskim na czele pomogli pani Monice, która 8 lat temu straciła męża. Została sama z trójką małych dzieci, bez prawa do renty. Pomagamy pani Monice i jej rodzinie, która jest w trudnej sytuacji finansowej i ma trójkę dzieci, gdzie jedna z bliźniaczek jest też fanką piłki nożnej. I to też dla nas jest takie coś fajnego, że mała dziewczynka też lubi grać i kopać piłkę i wiemy, że jest zapotrzebowanie nie tylko na żywność, ale też na fotel. Mam nadzieję, że też pomoże całej rodzinie w tym, żeby żyło się wygodniej. W przygotowaniu paczki pomagał trener Adam Nawałka. Niezwykle ważne jest, aby dać szansę tym ludziom, którzy zasługują właśnie na taką szansę. Przykład szlachetnej paczki jest czymś naprawdę wspaniałym i dającym nam wielką satysfakcję, a przy tym, jeżeli zobaczymy uśmiech na twarzach tym osobom, które te podarunki otrzymają, to jest to dla nas fantastyczne uczucie. Szlachetna paczka odbywa się po raz 17. Rok temu połączyła ze sobą 1 000 000 osób potrzebujących, darczyńców i wolontariusze. W ubiegłym roku łączna wartość przekazanej pomocy przekroczyła 47 milionów złotych. Rosjanie krytykują Władimira Putina za brak zainteresowania losem zwykłych ludzi. Zarzucają mu też zbyt łagodne traktowanie ministrów i pozorowanie walki z korupcją. Wynika z sondażu Centrum Analitycznego Jurija Lewady. Do wyborów prezydenckich w Rosji pozostały 4 miesiące. W ciągu najbliższych tygodni Władimir Putin musi ogłosić, czy weźmie w nich udział, czy wycofa się z walki o najwyższy urząd w państwie. Najnowszy sondaż Centrum Analitycznego Jurija Lewady wskazuje na rosnące wśród Rosjan niezadowolenie z polityki społecznej Kremla. 15% badanych twierdzi, że prezydent nie troszczy się o prostych ludzi. Z kolei 18% respondentów chwali Władimira Putina za zdecydowanie, a 19% za prowadzoną przez niego politykę zagraniczną. Socjologowie zwracają uwagę, że większość badanych wysoko ocenia sam urząd prezydenta, co eksperci tłumaczą przywiązaniem Rosjan do rządów jednego lidera. Analityk Centrum Lewady Stiepan Gonczarow w rozmowie z agencją informacyjną RBK stwierdził, że wysokie, ogólne oceny działalności Władimira Putina związane są z zajmowanym przez niego urzędem, ponieważ Rosjanie często przypisują Putinowi abstrakcyjne cechy, którymi w ich ocenie powinien dysponować prezydent. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Nagranie duetu Tears for Fears, 14 minut po 11:00, to pora na piosenkę dnia Nina The Game. You don't. To była Nina, a zaraz Grażyna. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Lubię chodzić po swoim lesie i codziennie to robię z wielką radością. Typowa jesienna borowicka to las we mgle, las świerkowo-bukowy, jak z baśni z gęstym poszyciem. Kolonie młodych buczków dają taką rdzawą plamę w tej przestrzeni lasu. Kiedy siewki rosną pod okiem rodziców, rośliny rosną wolniej i wytwarzają gęste włókno, mocną korę. A bez rodziców strzelają w górę, ale mają wiotkie gałęzie, no i są podatne na grzyby i to, co w powietrzu. No, szczególnie chodzi tutaj o ten azot ze spalin, które one po prostu zwyczajnie wchłaniają. Karkonoskie lasy jeszcze do niedawna zapełniały sarny, jelenie i dziki, a 3 lata temu pokazały się wilki, a także rysie. Co robi wilk w lesie? No, zjada roślinożerców, czyli jelenie, sarny, co w wielkim ekosystemie można byłoby nazwać redukcją populacji. Wilki potrafią też zmienić bieg rzeki i na nowo ją ukształtować. Tak stało się w parku Yellowstone, gdzie sarny i jelenie po prostu wyjadły wszystko. I wpuszczono wtedy wilki. Był 95 rok, by odtworzyć ekologiczną równowagę. I udało się. Jeśli populacja jeleni jest mała, wilki opuszczają teren. Skorzystały na tym też niedźwiedzie gryzli, które jesienią futrowały się jagodami. Ale jelenie też to lubiły, więc nie starczało dla wszystkich. Niedźwiedzie odzyskały swoje jedzonko. Dzisiaj mamy 50 razy więcej dzikiej zwierzyny niż w lasach pierwotnych. Sarny podobno nie lubią lasu, bo mogą korzystać tylko z roślin, tych, które są na dole. A tam czasem trudno o przysmaki. Dlatego lubią miejsca katastrof. Jak przejdzie orkan, zwali ileś tam drzew, powstaje wyspa światła, wszystko rośnie, jest soczysta trawa, no i wtedy są zadowolone. Wycinka drzew to najbardziej brutalna forma pozyskiwania drewna, ale szczęśliwe zrządzenie losów właśnie dla tych roślinożerców. Rośliny też się bronią przed pożarciem. Mają swoje ciernie albo truciznę, jak na przykład naparstnica. Drzewa liściaste już mniej, one się zachowują łagodnie, ale też reagują. Badania na buczkach i klonach pokazały, że gdy sarna odgryzie pęd i zostawia trochę śliny, drzewa wytwarzają kwas salicylowy, który z kolei powoduje zwiększoną produkcję substancji o paskudnym smaku, zniechęcającym sarny do dalszej konsumpcji. Gdy jednak odłamano pęd i nie skropiono śliną, wytwarza jedynie własny opatrunek, by szybko zaleczyć ranę. Czyli drzewa potrafią rozpoznać, kto to robi, kto za tym stoi. Istnieje też zależność drzew i ryb w wielkim ekosystemie świata. Jak wiadomo, łososie to pokarm dla niedźwiedzi, ale kiedy wracają łososie z morza do rzek swej młodości, by spełnić się w tym akcie miłosnym, są wychudzone, zmęczone drogą, no i niedźwiedzie wsuwają najpierw wszystkie okazy, a potem już zaczyna się przebieranie. Z tego pokarmu, wiadomo, jeszcze korzystają norki, lisy, ptaki drapieżne. To, czego nie zjedzą, zostaje w ziemi, a ponieważ resztki są napakowane mocno azotem, to łososie zdobyły w morzu, kiedy się właśnie futrowały, no to ten azot zostaje w glebie, drzewa chłoną, no i też mają z tego pożytek. Również opadłe liście niesione przez strumienie wypłukiwane są z kwasów, które to kwasy pobudzają rozwój planktonu w morzu. Prawdopodobnie mamy na świecie 10 tysięcy gatunków mrówek, które ważą według wyliczeń DeSight mniej więcej tyle, co wszyscy ludzie na Ziemi. Mrówki mają kilka królowych, a spokrewnione mrówcze wspólnoty jedzą szkodniki i padlinę i wszystkie żyją w zgodzie. Nazywają je nawet policją sanitarną lasu. Mrówki lubią niezapominajki. Ich nasionka, przylepione do łodyżek, są pełne tłuszczu i cukru i to, czego mrówki nie zjedzą, wrzucają, no ale w ten sposób zasilają poziomki, fiołki leśne i inne małe roślinki. Mrówki mają też swoje sposoby na mszyce. Produkują substancje, po których mszyce, jak przebiegają przez teren mrówek, to są takie ospały, no i stają się łatwym łupem. Cały las jest pełen energii i żywicy. Natura stworzyła gatunki, to jest niesamowite, przypominające otwartą beczkę z benzyną, to są iglaki, i oporne na ogień, żywice drzew liściastych. Czy popełniła błąd? Niemożliwe. Wszystko po to, by istniała możliwość wewnętrznej regulacji. Bardzo mi się podoba prosta definicja natury. Natura to jest wszystko to, czego człowiek nie stworzył lub nie znał, bo gdy wkracza w to wszystko człowiek, dopiero po wielu latach można zobaczyć, co naprawdę chronił, a co zniszczył bezpowrotnie. Peter Wolben jest autorem książek o sekretnym życiu drzew, o duchowym życiu zwierząt, no i teraz jest jego nowa książka Nieznane więzi natury, z której oczywiście czerpałam garściami. No i jestem pod wrażeniem. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń.

belong to, all the moments that I couldn't laugh. Sink into my oblivion, you can say that I am yearning for something that's already gone. But I am not a prisoner, I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. I want to feel what it's like when dreams of mine don't leave a mark. I want to feel what it's like when what I lost comes back to life, to heal my battered heart. Jakie to ładne. Lunatic Soul. Utwór też z zestawu do głosowania na listę A Thousand Shards of Heaven. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Dokładnie 11.30. Za chwileczkę w studiu nasz gość. Dzisiaj ci z gór świeżą ciszę śle. Szarych cieni tu pod stół. W jesiennej mgle gra bezgłośny skrzypiec zew. Bez nuty sąk milcząca aria, nie ma pieśń. Dziś pierwszy śnieg zagłuszył czasu rytm, zaś rzeki szum przytłumił mróz. Śle tobie pieśń, w której słów melodii brak, dźwięków brak, rytmu brak i wszystko gra. Szary dzień, bladą noc, z górskiej ciszy pieśni tka. Szary dzień, bladą noc, wciąż muzykę ciszy gra. Ciszy pieśni tka. Szary dzień, blada noc, wciąż muzykę ciszy gra. Dziś gonię cieni rzeźką przestrzeń tnę. Szary wszechświat pełen barw. Wspominam głos twój bezcenny nocą szept. Choć brak mi słów, brakuje ciebie, cisza trwa. I nagle gość ostatni śpiewa wiatr. W tę ciszę wpadł na przekór wskroś. Na dudach grał, w strunach drzew, w klawiszach skał. Znowu ty, cały ty, jak ciepły wiatr. Szary dzień, bladą noc, z górskiej ciszy pieśni tkam. Szary dzień, bladą noc, wciąż muzykę ciszy gra. Szary dzień, bladą noc, z górskiej ciszy pieśni tkam. Szary dzień, bladą noc, wciąż muzykę ciszy gra. Lidia. Lidia Pospieszacka jest naszym gościem. Witaj. Witam serdecznie. Piosenka nosi tytuł Muzyka Ciszy i właśnie tutaj dyskutowaliśmy, czy wcześniej było to w Trójce audycja, czy pan Grzegorz napisał tekst 4 lata temu, czyli my chyba starzej. Myślę. My chyba starzej to, znaczy wcześniej to zaczęliśmy grać. Podejrzewałem sobie, że Ina i je było na liście dokładnie 10 lat temu. To jest prawie niemożliwe. Ja myślałem, tak, że może 5, 7. Też tak myślałam. Niesamowite. No i tyle lat kazałaś nam czekać na swoją następną płytę. Ja też czekałam. No, różne rzeczy się wydarzały. No co tu dużo mówić? Każdy mnie o to pyta, ale no przyczyn jest bardzo wiele. Ale nie próżnowałaś, bo przecież no cały czas coś robiłaś i muzycznie również, no tak, prawda? Tak, no swoje rzeczy trochę bardziej się zaniedbuje, prawda? I to jest z tym problem. To, co trzeba zrobić, jest istotniejsze. To opowiedz o tej płycie. Kto tutaj się pojawia? Poza Pospieszalcy. Nie, przede wszystkim Pospieszalcy. Znaczy, tak. Rzeczywiście cała plejada nazwisk i tych pospieszalskich, tych bardziej ścisłych, czyli mój mąż. Tak. No to on w zasadzie uczestniczy w każdym utworze, ale generalnie tak, Marek, Mateusz, tam pojedyncze utwory, powiem szczerze, nie tak, że wszędzie są. I Nikodem i Mikołaj, moi synowie też występują. A także Karol na tubie, Karol Pospieszalski. No poza tym, kto gra? No, Daga Gregolowicz gościnnie, też Daniel Pomorski, Łukasz Kluczniak, Zosia Tomaszewska, Kamil Cudzik, Tomek Basiuk, Darek Bewaltowski, Frank Parker, Tomaselli Sanchez, Andy Ninwell, już go słyszeliśmy w Chikichice. Tak, tak, tak. Tak. Jarek Bester także, Jerzy Mazol, Marek Ślusarski, recytator, Michał Żak, czyli, no i jeszcze oczywiście dziewczyny ze Smukowiska, czyli z, no powiedzmy, sekstetu smyczkowego. Monika Wrzos, Gosia Liszak, Ela Skrzymowska, Jadzia Bryja, Jola Brandys i Viola Marecka. Strasznie dużo nazwisk. No właśnie, zapytałem cię pewnie niepotrzebnie, ile lat mają twoi synowie, bo myślałem, że mają kilkanaście. I co mam powiedzieć? No, powiedzmy, że obaj mają około 30. To jest niewiarygodne. To ty urodziła się, jak byłaś nastolatką chyba. No nie, nie. No to znaczy ja, no cóż, gdy teraz powiem, że urodziłam ich tyle, a tyle, to wszyscy będą wiedzieć, ile mam lat. Nie, no nie musisz, ale opowiedz o... znaczy, rodzina Pospieszalskich jest wyjątkowa, bo właściwie wszyscy są, grają i śpiewają, tak można powiedzieć. A jak twoje dzieci, twoi synowie? No tak, nie mieli wyjścia chyba. Chyba tak. Tak, urodzili się i słyszeli muzykę już chyba w brzuchu. Ja pamiętam, jak Nikodem był w brzuchu, to ja byłam na Jazz Jamboree, czyli po prostu te dźwięki już dochodziły non-stop. Także Nikodem gra obecnie do perkusji, ale kończył fortepian, nawet trochę kompozycji liznął. No, nie chcę teraz do tej kompozycji wracać, chociażbym bardzo chciała. No, perkusja też, świetny instrument. Mikołaj Pospieszalski gra na... poszedł trochę w stronę właśnie taty, czyli najpierw skrzypce, a potem kontrabas. Teraz troszkę też aranżuje, gra w zespole Dagadana. No, także działają chłopaki. A ty jesteś, skończyłaś w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Geografii, no ale potem także Wydział Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej w Katowickiej Akademii Muzycznej. Tak, tam się poznałam z Marcinem właśnie na tej akademii, także te dzieci poszły tak trochę później. A powiedz mi, jak się żyje z takim facetem jak Marcin, bo to jest... Nie znasz dnia i godziny. Znaczy, na pewno się nie nudzę. Zresztą nudzę się, znaczy nudzę. Jak to powiedzieć? Ta nuda jest czasami bardzo pożądana i wtedy właśnie jest ten czas na to, żeby sobie usiąść i coś skomponować. A poza tym to no, dużo ruchu, dużo telefonów, dużo różnych sytuacji. Teraz o dziwo, ta muzyka troszeczkę jest wypierana przez te wszystkie organizacyjne sprawy, te wszystkie dogadania. Coś zauważyłam, że tego czasu właśnie... Coraz mniej. A jeśli jest się takim gigantem jak Marcin, który pracuje przecież z wieloma artystami, tak, dzisiaj tak, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert Mietka Szcześniaka, prawda? To jest to chyba na życie rodzinne Marcinowi nie zostaje dużo czasu. No właśnie jak... ci chłopcy nasi byli mali, to ten czas dla niego był rzeczywiście bardzo taki no, krótki i dosyć szybko zauważył, że chłopcy wyrośli, a jego trochę przy tym nie było. I to jest ten taki minus tego bogatego życia. No wiem, trochę długo realizowałaś tę płytę, bo widzę tutaj jeszcze nazwisko Wojtka Przybylskiego. Tak, Wojtek Przybylski, pierwszy utwór, właśnie ten, który chcemy zakończyć, Podróż na chmurze realizował między innymi. No Wojtka już przecież nie ma z nami. No i bardzo nam go brakuje, nie powiem. Tak, to prawda. A jak się długo jechało dzisiaj z Częstochowy do Warszawy? Zdaje się, że trochę dłużej. No gdzieś około 3 godzin, ale powiem szczerze, z takimi, że tak powiem, przygodami, bo cały czas zdążymy, nie zdążymy. Tutaj co chwilę wyskakiwały jakieś nowe niespodzianki. Korek, którego nie było, nagle się pojawiał. No, bardzo, bardzo trudno i ja sobie tak wymyśliłam, że powinien być taki osobny trakt do Trójki na przykład, gdzieś jakieś 4 metry nad ziemią, taka specjalna linia. Może kiedyś coś takiego będzie. Nie wiem, czy ja ci kiedyś to mówiłem, ale mówiłem to na pewno na antenie, że twoje utwory, zwłaszcza instrumentalne, kojarzą mi się nieodłącznie z muzyką filmową. Czy ty nie masz takich pomysłów, żeby pisać muzykę filmową? No. Nie mówię nie. Bardzo nie powiem szczerze, że nieraz marzyłam o czymś takim, bo no, wydaje mi się, że to jest duża frajda pisać pod scenę muzykę i właśnie wymyślić sobie ją zupełnie. A tych tematów w sumie takich rzeczywiście mam jeszcze sporo filmowych. No koniecznie. Ja podpowiadam tym, którzy zajmują się takimi sprawami, bo to cudowne wrażenie słuchać choćby takiego utworu jak ten Podróże na chmurze. Mnie się to kojarzy z jakimś włoskim kinem lat 60-tych, 70-tych. To coś lubię, te klimaty, tak. Nawet okładka jest przecież. No właśnie, tak to wygląda troszkę. Takie. Podróże na chmurze, nowa płyta Lidii Pospieszalskiej. Dziękuję ci bardzo. Również. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. No i do następnego razu. A, to my już teraz się pożegnamy też z państwem. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. Będzie jeszcze powieść, a teraz Lidia Pospieszalska. Today, tethered by. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Jakub Małecki. Rdza. Czytają Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. Odcinek pierwszy. Tamtego dnia, kiedy wszystko się skończyło, pochylał się nad torami. Palce miał brudne od pyłu. Monety ułożył w rzędzie tak, żeby zachodziły jedna na drugą, tylko trochę. Poprawił jeszcze dwie środkowe, odszedł kawałek, wrócił, poprawił znowu. Pociąg zbliżał się od strony miasta. Towarowy, czyli dobrze. No chodź, powiedział budzik gdzieś z tyłu. Cofnął się i otrzepał dłonie. Chwasty sięgały mu do kolan, trawa falowała powoli. Wrócił na wydeptaną ścieżkę. Może nie odskoczą za daleko? Budzik pokiwał głową. Stali tak i patrzyli w milczeniu. Stara lokomotywa ciągnęła za sobą jednakowe, brązowe wagony. Duszno, ciepło, coraz głośniej. Budzik oświadczył w końcu, że on w chwastach nie szuka. Ostatnio miał bąble od pokrzyw i w ogóle. Szymek kucnął przy nim i oparł ręce na kolanach. Słychać było tylko brzęczenie trzmiela wirującego w trawie i turkot ciężkich kół. Przychodzili tu prawie zawsze, kiedy zostawał w Chojnach. Przynosili metalowe przedmioty, które udawało im się znaleźć lub ukraść. Gwoździe, śruby, monety. Niektórych nie mogli później odszukać. Pod ciężarem pociągu strzelały daleko w trawę albo w krzaki. Większość znajdowali. Szymek miał dwa zawiasy przypominające motyle, kilkanaście pozlepianych monet o różnych kształtach, zgniecione śruby i gwoździe, przecięty równo obuch młotka, kleksy zlepionego drutu i fantazyjnie rozerwany brzeszczot. Najbardziej lubił łańcuszek znaleziony na parkingu przed blokiem i przetopiony przez lokomotywę wpełzającego węża o chropowatej skórze. Czasami wyobrażał sobie, że ma dziewczynę i że daje jej ten wyjątkowy prezent, a ona z wdzięczności zakochuje się w nim do szaleństwa. Chował to wszystko w pustej dziupli, w sadzie, u babci. Babcia nie wiedziała, może nie chciała wiedzieć. Nieraz pewnie przyuważyła, jak gmerał przy starej jabłoni z ręką po łokieć w grubym pniu. Tym razem szczęście miał budzik. Pod ciężarem lokomotywy jego gwoździe zmieniły się w podłużną, grubą pajęczynę. Budzik unosił zdobycz pod słońce i ze szczerbatym uśmiechem patrzył przez drobne prześwity. Po monetach nie było śladu. Przeleciały daleko w stronę lasu. Szymek zaczął ich szukać, ale szybko zrezygnował. Zlepka to tylko zlepka. Uda się następnym razem. Na zlepkach świat się nie kończył. Zwłaszcza w taki dzień, kiedy mama obiecała przywieźć z Warszawy nowego Asterixa. Komu w taki dzień chciałoby się grzebać w trawie i w ostach? Wzruszył ramionami i poszedł za budzikiem. Wracali powoli, na przemian podając sobie płaski przedmiot o postrzępionych brzegach. Budzik twierdził, że kiedyś wszystkie swoje zlepki przyniesie z kryjówki w kurniku i ułoży na półce w pokoju. Ojcem się nie będzie przejmował. Kiedyś tak zrobi. Minęli wyjazd na trasę i Szymek zwolnił, wypatrując niebieskiego Uno. Przystanął i odczekał chwilę, spodziewając się, że rodzice zaraz skręcą z głównej drogi. Nie skręcali. Tylko Hołowczyc pruł po swojemu w przeciwnym kierunku, blisko pobocza, potężny i straszny. Popychał koła grubymi ramionami, mrucząc coś w gęstą brodę. Szymek miał nadzieję, że rodzice wrócą szybko, tak jak obiecali. Chociaż z obietnicami rodziców to wiadomo, nic nie wiadomo. lubił zostawać u babci Tosi. Ale tym razem wieczorem leciał diabelski młyn z królikiem Baksem, a on miał jeszcze dużo pracy. Po powrocie do domu czekał go nudny rytuał z rybkami. Żywy pokarm z zamrażarki, trochę suchego z torebki, przetarcie grzałki i filtra, dolewanie wody. No i najważniejsze, malowanie krów. Krowy przywoził z pracy tata. Stały na dużych kartach w niewielkiej ramce w lewym górnym rogu. Jeden bok, drugi i sam trójkątny łeb przodem. Duchy krów, cienkie obrysy bez łat. Bo łaty należało zrobić samemu. Tata szybko nakreślał je w pracy i zaznaczał krzyżykiem tam, gdzie miało być czarne. Szymek siadał przy swoim biurku, włączał lampkę z czerwonym metalowym kloszem i uważnie zamalowywał plamy pisakiem. Gdyby się pomylił, trzeba by przepisywać całą kartę krowy od nowa. Zdecydowanie poruszał końcówką pisaka po skórze kolejnych zwierząt, ożywiając je jedno po drugim. Prawie nigdy nie wyjeżdżał za kontur. Miał 7 lat i pokolorował już w życiu setki krów. Królik Baks leciał o 18:00. Najlepiej byłoby więc krowy pomalować wcześniej, żeby po Baksie opowiedzieć mamie w kuchni najfajniejsze momenty. Ona krzątała się przy garnkach, umywalce i probiżu, a on siedział na małym narożniku za kwadratowym stołem, obok sterty gazet, szczegółowo relacjonował przygody bohaterów kreskówki. Mama zawsze się śmiała, nawet jeśli wcale nie były bardzo fajne. Mogło się jednak okazać, że krów będzie za dużo i że nie da się ich ożywić przed Baksem. Wtedy będzie musiał zostawić trochę na później, co oznaczało, że po kąpaniu będzie mniej czasu na Asterixa, a każdy wie, że Asterixa trzeba czytać na raz. Wszystko zależało od tego, ile krów przywiezie tata. Najwięcej zwykle było w środy, bo wtedy miał największy teren, ale w piątek też potrafił wrócić z grubym plikiem. Te właśnie były z piątku. Rodzice pojechali do Warszawy na koncert od razu po pracy. Szymek postanowił, że jeśli krów będzie dużo, to zaryzykuje i spróbuje dokończyć Asterixa już w łóżku, pod kołdrą. Miał lampkę w kształcie długopisu, którą dostał od wuja Rocha i której rodzice nie pozwalali używać do czytania w nocy. Ale Asterix to Asterix. Przecież nie będzie z nim czekał do rana. Minęli staw, zardzewiałą przyczepę doktora, kapliczkę i sklep spożywczy pani dusznej. Jak zawsze obszczekał ich zza metalowej siatki mały pies na górnych. Słońce grzało, daleko z przodu świat rozmazywał się nad asfaltem. Budzik coś mówił, długo i głośno, jak to on. Później Szymek całymi latami próbował sobie przypomnieć, co to dokładnie było i czy może zrobili coś nie tak. Kojarzył tylko, że trochę jednak był zły na stracone monety. Mógł dłużej ich poszukać. Pamiętał, że pożegnali się zwyczajnym kiwnięciem głów. Chwilę później był już przed domem babci. Wzdłuż drogi stały 3 samochody. Jeden należał do wuja Rocha, niebieski i błyszczący, a w środku zawsze pachniało wanilią. Pozostałych Szymek nie znał. Otworzył furtkę i założył drucianą pętlę na słupek. Szedł wolno, szurając butami o ścieżkę schodnikowych płyt. Złapał za klamkę i tak skończyło się to wszystko. Całe to 7 lat, z których poza torami i malowaniem krów pamiętał później niewiele. Tego dnia nie usiadł za stołem w kuchni i nie nakarmił rybek. Nie przeczytał ani jednej strony nowego Asterixa. Obejrzał tylko kreskówki, ale nie w domu, nie na ulubionym miejscu na wersalce. Obejrzał je u babci. Nikomu nie opowiedział później najfajniejszych momentów i nikt się z nich nie śmiał. Nawet jeśli nie były bardzo fajne. Złapał za klamkę i powoli wszedł do środka. W domu było dużo ludzi.